Рабенькі Янка Цівунок, якога за кірпаты нос прызывалі лычыкам, стаіць каля стала спіною да акна і, як заведзены, расказвае вызубраны ўрок па гісторыі Польшчы. Сакавіцкае сонца свеціць Янку ў патыліцу, і Даніку відаць, як вушы лычыка, нейкія круглыя, адтапыраныя, прасвечваюцца, нібы яны з ружовай паперы. Калі туркі напалі на Аўстрыю, гаворыць Янка, аўстрыйскі цэзар папрасіў польскага круля Яна трэцяга Сабеска: «Прыйдзі і выратуй нашу Аўстрыю, храбры круль Ян трэці Сабескі сабраў сваё гераічнае войска і 12 верасня 1683 года пад Венай, сталіцай Аўстрыі, досць матолак!» перабівае яго панна Рузя. Дзеўка ў розуме не стаіць каля печы, а ходзіць па класе, залажыўшы назад рукі. «Што я казала табе? Не тарахці, як папугай, а гавары сваімі словамі. Ну, храбры круль Ян трэці Сабескі сабраў сваё гераічнае войска і 12-та матка боска!» зноў спыняе яго панна Рузя. «Ну, сабраў, ну, прыйшоў, ну, разбіў. Конь ты божы! Ды гавары ты нарэшце сваімі словамі!» Янка маўчыць, толькі вушы яго ружавеюць яшчэ больш. Запалку, здаецца, пацунь успыхне. «Далей!» – загадвае яму панна Рузя. «Расказвай, ці спадабалася гэта аўстрыйскаму цэсажу!» «Аўстрыйскаму цэсажу гэта не спадабалася», – гаворыць Янка ўжо сваімі словамі. Потым раптам хлопец збіваецца з польскай на беларускую мову, і тады ён, тады досць! Зноў перабівае яго настаўніца. «І тады ён, тады!» – крывіць яна. «Што за тады, што за ён? Што ён зрабіў, сустракаючы Яна Сабескага, і што зрабіў Ян Сабескі? По-польску гавары!» Янка маўчыць. Ён апусціў галаву і, здаецца, занаравіўся зусім. Ну, хоць бы вочы ўзняў, тады заўважыў бы, як Данік Малец, стараючыся, каб не прыкмеціла настаўніца, паказвае яму, што зрабіў Ян Сабескі. Раз, другі раз, трэці раз паказаў. І вось нарэшце лычык цікнуў на клас пад ілба і здагадаў. «Тады круль Ян Сабескі», – пачаў ён, – «падкруціў свой вус». Клас грымнуў смехам. «Ціха, драні!» – старалася перакрычаць усіх панна Рузя. А потым, калі вучні сціхлі, яна, паглядзеўшы на Янку, сказала: «Сядай, матолак! Не буду я тут з табою надрываць свае лёгкія. Хто адкажа?» Узнялося некалькі рук. Асабліва адна з другой парты старалася дастаць найдалей, ледзь не да самага твару настаўніц. «Бандзінскі!» – сказала панна Рузя. Чэсік апусціў сваю доўгую руку, встаў і загаварыў. «Калі наш храбры круль Ян трэці Сабескі разбіў туркаў пад Венай, ён уязджаў у Вену на чале сваіх непераможных гусараў. Аўстрыйскаму цэсажу не спадабалася, што гэта не ён, а наш круль Ян трэці Сабескі перамог туркаў, і ён не хацеў зняць капялюш перад нашым крулем. Ян трэці Сабескі падняў руку, каб падкруціць свой вус, а аўстрыяк падумаў, што ён падносіць руку да капелюша, і тады ўжо ён схапіўся за свой капелюш, а потым хопіць бандзінскі». «Сядай», – усміхнулася настаўніца. Яна падсела да стала і выняла з чорнай сумачкі свой тоўсты блакнот. Нават і не прыўстаючы з першай парты, Данік бачыў, як яна адгарнула старонку на літару «Б» і напісала вялікае «5». Пасля адгарнула старонку на літару «Ц» падумала трохі, а тады паставіла таксама вялікае 3. Ну, хто далей? Спыталася, гледзячы на клас. Ды тут у дзверы з настаўніцкай нехта пастукаў і спытаўся: можна? Клас падхапіўся і не застыў, як звычайна, у маўклівым прывітанні, а загудзеў на 36 галасоў. Чуваць было ў гэтым нястрымным гуле дзіцячай радасці. Ціша! Перакрычала іх панна Рузя. Сядайце. Дзень добры, пані Мар'я. Прашу прайсці далей. Пані Мар'я ў цёплым паліто і футравай шапачцы стаяла каля дзвярэй, усміхалася. Такая бледная яшчэ, з пазападаўшымі вачыма. Я толькі зірну на іх разочак. Можна, панна Рузя? І вось, выйшаўшы ад дзвярэй за стол, дзе так прывыклі бачыць яе чацвёртакласнікі, пані Мар'я памаўчала, апусціўшы вочы. А потым паглядзела на клас і сумна усміхнулася. «Дзеці», — сказала яна, і голас яе задрыжаў, — «мілыя дзеці, я вельмі рада, што вы яшчэ ўсё памятаеце мяне. Я так хацела падказаць вам сэрцам за сэрцам. Ужо цяпер адразу, але... Ну што ж, мне не ўдасца прыйсці ў школу, відаць, да самай вясны». Клас ахнуў зноў, і зноў панна Рузя перакрычала яго, супакоіла. «Я пацяшаю сябе тым», — пачала пані Мар'я, але голас яе зноў задрыжаў. «Ды што там пацяшацца? У маі убачымся зноў». Яна усміхнулася. «Жадаю вам поспехаў, дзеці. Будьце здаровы». Кіроўнічыха неяк вельмі ж павольна выйшла з класа. Панна Рузя пайшла праводзіць яе на вуліцу. А дзеці кінуліся да акон, не ведаючы, што зрабіць і што сказаць, каб пані Мар'я зразумела іх. Яны крычалі ў вокны і махалі рукамі. А Данік, дык ён узлез каленьмі на падаконнік, і як у той незабыўны дзень, калі на тратуары перад школай галасіла тётка, узяўся рукой за раму фортачкі. Вось-вось, здаецца, крыкне, але крычаць ён не мог. Пані Мар'я ўзышла на прыгорачак перад школай, азірнулася, памахала рукой і пайшла. На сярэдзіне плошчы азірнулася зноў, зноў памахала. Данік уздрыгнуў, ледзь прыкметна і для самога сябе. Хлопцу здалося, што памахала яна толькі яму апошні раз і назаўсёды. «І не быдла вы, хіба?» — крычала перад класам дзеўка ў розуме. «Хоць бы ты, Данель малец, усцерабіўся божы конь з нагамі на акно, дзікун!» Данік сядзеў, апусціўшы вочы. Панна Рузя пахадзіла па класе, залажыўшы рукі назад, потым спынілася каля групкі. «Калі вы і сапраўды так любіце сваю выхавацельку», — пачала яна па-свойму суха, нібы пра круля Яна Трэцяга Сабескага, «дык вы не хвалявалі б яе пасля цяжкай хваробы сваімі дзікімі крыкамі, асабліва ты! Ты!» — паказала яна худой з пярстёнкамі на двух пальцах рукою. «Устань, матолак! Гаворыць настаўніца!» Данік устаў, але вачэй ён ні за што не ўздыме. «Ідзі ты к чорту!» — падумаў ён. «Сама ты, дзікунка!» І раптам вочы сівага пацяплелі ад слёз. «Ды не, Ён не заплача цяпер, нягледзячы нават на тое, што ён другі раз пасля арышту Міколы Кужалевіча зноў адчуў, зноў зразумеў, як гэта цяжка, калі ты застаешся. Ну, не адзін, не сірата, а ўсё ж, як гэта цяжка і горка.